Stoję w miejscu, gdzie sprawy trudne w moment stają się łatwe. Wszystko lśni, rozświetlone jaskrawym światłem. Mam zagadkę z tym, gdzie jestem, więc pytam i patrzę. Ale wszyscy i tak chcą przekonać mnie, że tkwię tu od zawsze. Idę i mijam tych, co mi chcą wcisnąć to, co by tylko przyszło mi na myśl. Więc tym samym mają tutaj wszystko. Półki pełne tak, że bardziej się nie da. Toną w tym, czego tak cholernie mi trzeba rzekomo. I zewsząd płynie pomoc, abym mógł starannie wybrać coś spośród tego, co wybrane już za mnie. A ten wcześniejszy wybór bez znaczenia nie jest wszak nic, czego tutaj nie ma, nie istnieje. A tutaj wszystko lśni, aż bo ma właściwe miejsce i PR. Niczego wprost nie sposób minąć nijak i krzyczy z boku, bym się na nie zdecydował. Milion przedmiotów, miliony opakowań. Zresztą jedną biorę, ale zamiast wzorem poprzedników porę położyć je obok innych w koszyku. Ja nieopatrznie przez maluteńki otwór zaglądam do środka. Nie ma nic wśród. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. Podczas gdy ktoś już dybie na to, by się zająć moim pustym koszykiem, ja szczęśliwie opuszczam ten przybytek, mając dość szklanych sufitów i błyszczących schodów. Lecz mam wrażenie, że nie opuszczam go w ogóle, bo gdziebym nie poszedł, pójdę tak czy inaczej nurtem rzeki. Miejsc, które hurtem pochłoną marketing wszędzie, widząc tych, co nie spoczną za nim, nie zamienią mi życia w serial przerywany reklamami. Instynkt samozachowawczy nic tu nie da, kiedy instynkt podpowiada, by się jak najlepiej sprzedać. Na ogół znaczy to pójść tam, gdzie już spoczył obóz tych, którzy zechcieli przeistoczyć się w produkt. Ciężko uciec w objęcia muzy którejkolwiek, skoro każdej wolny rynek przystawił do głowy rewolwer i wszystkie grzecznie tańczą swój chocholi taniec, stając się zwolna miejscem czekającym na twoją reklamę. A my spoglądamy bystro i naiwnie bierzemy to wszystko za harmonijną rzeczywistość. I tu akurat mamy słuszność, choć to rzeczywistość wypełniona pustką. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. My, klienci ogromnego hipermarketu, podróżując w tempie tylu płytkich chwil na godzinę, skłonni biec wszędzie, byle tak naprawdę nigdzie nie pójść. Nie posuwamy się do przodu ani o centymetr. We'll be right back.